1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Hoogspanning bij de VVD. Premier Rutte komt er nu bij om de fractie om te krijgen, zodat hij alsnog akkoord gaat met de asieldeal. Het gaat om het dwingen van gemeenten asielzoekers op te nemen. Niet te verkroppen, die dwang, vindt de fractie. Verontruste VVD'ers in het land vinden dat de fractie voet bij stuk moet houden. Straks in 1 vandaag, na het NOS Journaal. Levi van Eck. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwt voor anti-overheidsactivisten. Een aantal van hen dreigt extremer te worden, zegt de Nationaal Coördinator Pieter-Jaap Aalbesberg. Eigenlijk zie je individuen die eigenlijk ook als individu radicaliseren, maar juist vanuit complottheorieën steeds meer worden geprikkeld tot een sterk anti-vertrouwengevoel, wat zich richt tegen de overheid, tegen de elites. En dat is steeds meer de basis voor mensen om fanatieker te worden in het wantrouwen tegen de overheid, wantrouwen tegen de instituties. De NCTV waarschuwt dat complottheorieën ook kunnen leiden tot bedreigingen of geweld. Jihadisme vormt nog steeds het grootste risico voor terroristische aanslagen in Nederland. Maar ook vanuit de radicale anti-overheidsactivisten is de dreiging steeds meer voorstelbaar. Door toegediende coronavaccinaties zijn er in een jaar tijd 88.000 ziekenhuisopnames voorkomen. Het gaat om de periode van augustus vorig jaar tot augustus dit jaar, waar het RIVM een voorzichtige schatting voor maakte. Vooral 60-plussers kwamen minder in het ziekenhuis terecht door een coronaprik. Bij de groep van 12 tot 49 jaar is dat aantal een stuk lager. Toch werden er in die jongere groep bijna 7.500 opnames voorkomen in een jaar tijd, zegt het RIVM. De Brits-Egyptische activist Ala Abdel Fattah, die in Egypte in de cel zit, weigert nog te drinken. Hij was al 7 maanden in hongerstaking. De 40-jarige activist zit een gevangenisstraf van 5 jaar uit, omdat hij desinformatie zou hebben verspreid. Nu in Egypte de wereldwijde klimaattop wordt gehouden, hoopt Fattah op meer aandacht. Het Twitter-account van het Eindhovens Dagblad is al bijna een dag gehackt. Het account werd gisteravond om 6:30 omgedoopt tot Ajax-fans en riep onder meer op tot het stemmen op de PVV en Forum voor Democratie. Wetenschappers die bedreigd of geïntimideerd worden kunnen vanaf vandaag terecht bij het platform wetenschapveilig.nl. Dat meldpunt helpt ze met het krijgen van de juiste hulp. Veel wetenschappers doen geen aangifte na een bedreiging. De DNB, de Nederlandse bank, waarschuwt dat cryptomunten niet als geld beschouwd moeten worden. De bank vindt ze nu nog veel te risicovol. De waarde schommelt veel, er is geen bescherming voor beleggers en het toezicht schiet volgens de DNB tekort. Het toezicht beperkt zich heel erg tot, houdt men zich aan de bepalingen, dus houden die partijen zich aan bepalingen die gelden voor sanctiewetgeving. En dan gaat het ook over de bepalingen rondom witwassen. Dus heel veel dingen die bij financiële producten en financiële dienstverlening waar toezicht op worden gehouden, die vallen nu niet onder het toezicht. De Nederlandse bank wil dat er snel op internationale schaal regels worden gemaakt voor cryptomunten. België stuurt alleen de koning of een minister naar het WK in Qatar als het land in de halve finale staat. Dat heeft de regering besloten. Ook andere buurlanden hebben inmiddels een besluit genomen. Zo melden Britse media dat kroonprins William alleen naar Qatar gaat als het land in de finale staat. Of premier Sunak gaat, is nog niet bekend. Duitsland stuurt zijn sportminister naar het WK. Nederland heeft nog niet bekendgemaakt wie namens de regering naar Qatar gaat. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Bij matige tot vrij krachtige zuidenwind is het dan 9 tot 11 graden. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. 'S Avonds aan zee kans op buien en het wordt morgen 15 tot 17 graden. Leven, dankjewel voor de files bij de ANWB. Erwin Hart, nog even. Ja, dag, de spits is begonnen inderdaad. De meeste vertraging heeft het verkeer nu bij Den Haag en Rotterdam. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een file tussen Den Haag-Ippenburg en Den Haag-Zuid van 4 kilometer. En dan tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein nog 7 kilometer erbij. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is zo'n 20 minuten. A20 hoek van Holland richting Gouda door een kapotte auto 10 minuten erbij. Tussen Schiedam en Knoop het Terbrechtseplein 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Bij Amsterdam een file op de A10. Watergaasmeer richting Knoop het Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en Slotervaart 7 kilometer. Ster. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket.

Ja, en is het hem of is het hem niet? Een verzamelaar denkt dat hij een foto van een 30-jarige Vincent van Gogh heeft ontdekt. Dat schrijft Omroep Gelderland. De foto zat in een 19e-eeuws fotoalbum dat hij op een rommelmarkt in Purmerend op de kop tikte. En als het klopt zou het heel bijzonder zijn, want er is tot nu toe maar één foto bekend van de schilder, omdat hij geen fan was van fotografie. En in het album trof de man ook nog een andere foto aan, van wie hij bijna zeker weet dat het een zus van Vincent is, Wil van Gogh. En bovendien zat de fotograaf die de portretfoto's maakte in dezelfde straat in Breda waar de vader van Vincent woonde. Ja. Nou, experts van het Van Gogh Museum zijn nu deze foto's aan het onderzoeken. De VVD-fractie ligt nog steeds dwars over de asieldeal. Zelfs zo erg dat de hulp van premier Mark Rutte is opgeroepen om als grote VVD-leider orde op zaken te stellen. Joost Vullings, politiek commentator in Den Haag. Goedemiddag, Joost. Ja, goedemiddag. De VVD heeft toch toegezegd in die asieldeal om mee te werken aan een wet die verplichte verspreiding van asielzoekers over alle gemeenten mogelijk maakt. Wat is dan nog steeds dat grote probleem daarmee? Even de techniek in van die asieldeal in augustus. Hè, toen in Ter Apel veel mensen buiten sliepen. Nou ja, wat kreeg de VVD? De VVD kreeg uitstel van gezinshereniging. En dat betekent dat de instroom tijdelijk wat beperkt wordt. Dus de VVD moest slikken dat er een wet zou komen waarin gemeenten zouden worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Maar goed, dan ga je praten, want hoe gaat zo'n wet er precies uitzien? Daar kan je dus eindeloos over steggelen, is gebleken. Waar zitten dan de pijnpunten voor de VVD? Ja, je kan er een tijdelijke wet van maken of een wet met onbeperkte tijd. Nou, de VVD wil een tijdelijke wet. De andere drie, een wet voor onbeperkte tijd. Ja, en wat is het maximaal aantal asielzoekers dat je verplicht over alle gemeentes wil verdelen? De VVD wil dat aantal zo laag mogelijk. De anderen denken daar weer anders over. En daar zit het dus nu op vast. Muurvast, kun je wel zeggen. En dan? Ja, dat is een beetje het probleem in de politiek. Als je dan ingraaft, zoals de VVD, op deze kwestie, dan moet je jezelf ook weer zien uit te graven. En dat is lastig als je er zoveel prestige hebt ingelegd. Ja, hoe daar uit te komen. Kijk, het gek is dat los van die vormgeving van die verplichte spreidingswet, is dat als je met heel veel VVD'ers praat, je hoort dat ze het eigenlijk best redelijk vinden dat asielzoekers eerlijk over het land worden verdeeld. Het eigenlijke probleem waar ze echt van balen, wat is nou de graat in de keel bij de VVD'ers, is dat die instroom domweg zo hoog is. Dus ze maken zich een beetje druk om het verkeerde, lijkt wel. Ja, maar waarom zouden ze dan zich niet over dat andere nu druk gaan maken en daar dan wellicht wat aan doen als zij dat zo belangrijk vinden? Ja, het probleem is dat in die asieldoel de instroom niet betrokken is. Maar er is wel een toezegging vanuit het kabinet. Daar gaan we heel erg serieus over nadenken. Nou, dat nadenken is eigenlijk net begonnen bij het kabinet. Maar ja, als dat nadenken net begonnen is, zijn er nog geen resultaten. Ja, en zie hier de klem waar de VVD in zit. Je doet ontzettend moeilijk over een verplichte spreidingswet, terwijl je eigenlijk de instroom wilt beperken. Ja, maar dat van die gezinshereniging, dat hebben ze dus al gekregen. Ja, dat is precies wat andere coalitiepartijen zeggen. Dat was ook zeggen. Slikken voor ChristenUnie, voor D66. Precies, maar ja, dat is het probleem. Als je ergens een symbool van maakt dat je en je de steun verkrijgt van je achterban. Ja, en ondertussen zeggen de anderen, hallo, afspraak is afspraak, leveren VVD. Ja, dan kom je in de problemen. Nu moet de chef dus komen om het te gaan oplossen. En hoe gaat hij dat dan doen, denk je? Nou, zoals ik het een beetje zie, hebben ze het volgende bedacht. Rutte komt daar morgen en die is formeel uitgenodigd om eens even te komen uitleggen wat het kabinet allemaal niet aan het doen is om die instroom te beperken. Dus kortom, ja, Mark Rutte moet de fractie comfort geven en dan mag je dus hij gaat niet zeggen van jullie moeten hiermee akkoord gaan, jongens, met die dwang. Want dat is, ja, dat kan hij wel zeggen, maar dan is de afgang voor Sophie Hermans natuurlijk gigantisch. Stel je voor dat hij daar binnen loopt en naar buiten loopt, dus ze zijn wel akkoord. Ja. Dan zegt iedereen, dus Hermans kan dat niet alleen. Dat moet Rutte doen. Dus moet je het subtieler doen. En dan pak je dus een andere route. Hij komt daar binnen. Hij is uitgenodigd om te praten over die instroom. Hij moet dan, dat mag je zelf kiezen, een hele goede reden geven voor de VVD-fractie om toch akkoord te gaan. Of je mag het ook een bezweringsformule noemen, of een slap excuus. Kortom, hij gaat morgen tegen die VVD-fractie zeggen, ja, het kabinet gaat die instroom echt superhard aanpakken en supersnel. En dan kan de VVD-fractie in de afloop zeggen, althans, dat lijkt het scenario te worden, wij gaan toch akkoord met die spreidingswet. Maar let op, beste VVD-kiezers, er komt voor ons nog iets prachtigs aan. En dat is volgens mij het scenario zoals het zich morgen gaat ontrollen. Althans, wat de bedoeling is. Oké. Ja, maar goed, was er niet sowieso al een beetje een afgang voor Sophie Hermans, nu je dat toch Ja, nou, dat is natuurlijk zo. Ja, zij heeft de fractie er niet achter gekregen. Ja. Kijk, en daarom zou de afgang gigantisch groot zijn als Rutte echt dat voor jou moet fixen. Dus moet je het iets subtieler aanpakken. Ja. Maar wat als het morgen mislukt? Ja, dan zijn de rapen echt gaar. Want dan heb je Hermans die het niet lukt om de fractie achter zich te krijgen. Dan roep je de grote chef erbij voor het oog van de camera, want iedereen weet dit. Ja, en als het dan nog niet lukt, ja, dan is ook Rutte beschadigd. Dus kortom, het moet morgen wel lukken voor de VVD. Anders hebben ze sowieso al een intern probleem. Ja. Dan heb je ook nog de achterban, Lammert. Ja, collega Sander het Sas ging langs bij Leon van Noord. Hij is van een club die zichzelf de klassieke liberalen noemt. Hij vindt dat de fractie voet bij stuk moet houden. En dat Mark Rutte daar dan nu langs lijkt te gaan, is voor hem dan ook onbegrijpelijk. Als VVD'er vind ik dat eigenlijk niet kunnen. Simpel verhaal. Het is een vrije kwestie. Er staat in de coalitieakkoord niets over in. We hebben een staatssecretaris die erover gaat. Dus in die zin zou de staatssecretaris dat moeten doen. Die zou dus naar de fractie moeten komen als dat al nodig zou zijn. Wat betekent het dat Rutte nu komt als premier? Nou ja, ik heb er natuurlijk niet in die zin mee te maken. Maar ja, als je dit signaal oppakt, dan ligt dat dus in de coalitie heel erg zwaar. En dat houdt dus ook in dat blijkbaar de spanningen zijn binnen het kabinet om toch iets te moeten forceren. Ja, en dan komt dus inderdaad gewoon Rutte naar de fractie. En ik vind dat persoonlijk niet oké, want je zet de fractie ongeoorloofd onder druk. Ja, goed. Joost, een deel van de achterban die zegt dan maar een kabinetscrisis. Ja. Nou ja, dat voelen ze binnen de fractie ook. Hij komt dus formeel om de fractie te verleiden. Hè? Dat is het officiële scenario. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook wel het gevoel bij veel VVD'ers. Niet een kabinetscrisis, maar wel, we willen wat aan die instroom doen. Kijk, want bij veel VVD'ers is het gevoel, het regeerakkoord is eigenlijk een D66. Regeerakkoord, veel te links. En dan krijgen we ook nog eens deze kabinetsperiode een hoge asielinstroom, waar we eigenlijk machteloos moeten toekijken. En vervolgens worden we als VVD in de flank aangevallen door de PVV, door Ja 21, door Forum voor Democratie. Dus een hele hoop ongemak bij de VVD. Provinciale statenverkiezingen komen eraan. Kortom, VVD'ers snakken naar een doelpunt in de rechterbovenhoek. En dat doelpunt moet worden de aanpak van de instroom, daar moet echt wat gebeuren. Ja, maar goed, ongemak zeker ook bij ChristenUnie, bij D66 over dit hele gedoe. Denk je dat zij bereid zijn om het kabinet te laten sneuvelen hierop? Of gaan ze toch nog misschien een beetje bewegen om die fractie maar binnen te houden? Nou ja, vandaag hoor je CDA zit er redelijk ontspannen in, maar veel irritatie bij D66 en ChristenUnie. Maar ze zeggen, het is hun probleem. Wij kunnen nog wel een dagje wachten. We hebben nu al zo lang gewacht, maar ze moeten het maar oplossen. En we gaan dat morgen bekijken en we gaan het aanhoren. Het is tot op heden wel zo geweest. Asiel is echt dus blijdschap in de coalitie. Er wordt heel hard op gebotst, op de inhoud. Maar tot op heden zijn ze er wel in geslaagd het niet te laten escaleren. Dat hadden ze zich duidelijk voorgenomen. Maar als het morgen misloopt, denk ik dat escalatie, dat de vlammende pan scenario echt wel dichterbij gaat komen. Want het geduld is op bij de ChristenUnie, bij D66. En bij de VVD spelen ze hoogspel. Dus morgen moet het echt gaan gebeuren. Want anders dan kan het heel anders gaan aflopen. We spreken elkaar morgen weer, Joost. Dankjewel Zeker. Voor nu. Voor het verkeer naar Erwin. Met drukte tussen Den Haag en Rotterdam. Vooral tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein op de A4. 13 kilometer langzaam rijden. Komt ook door een kapotte auto op de A20. Die gaat van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Schiedam en Terbrechtseplein 4 kilometer. Nieuws via de NOS dan. Een aanslag in Nederland is nog altijd voorspelbaar. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbesberg. De grootste dreiging komt nog altijd van het jihadisme, maar het rechtsextremisme baart hem nog steeds meer zorgen. Binnen het rechtsextremisme is een complex woord, het accelerationisme. Eigenlijk een wereldwijde beweging waar door het middel van het oproepen van rassenoorlogen het zittende macht wordt omgeworpen en een witte, blanke, witte etnostaat wordt gerealiseerd. De omvolkingstheorie. Ja, maar nog harder, met veel geweld, et cetera. Dus het is meer dan alleen omvolking, maar het is echt met geweld het omwerpen, en dat is het verschil, het geweld omwerpen van de zittende macht. Maar goed, het wantrouwen daartegen, dat vind je bij boerenprotesten, dat vind je bij gele hesjes, dat vind je bij anti-stikstof, anti-corona-protesten, dat vind je afgelopen zondag op de Dam. Dat zijn toch niet allemaal mensen die gevaarlijk zijn en een aanslag voorbereiden? Nee, en dat geldt sowieso voor complottheorieën. Die bestaan al sinds het begin van de mensheid. Daar is niks mis mee. Maar wat dit dreigingsbeeld beschrijft eigenlijk, en dat is wel een beetje in de tijd van corona begonnen, een soort radicale onderstroom, een kleinere groep radicale onderstroom, met langzamerhand een risico van een diepe vijandigheid, een fanatisme, maar ook fanatisch van fantasieën van gewelddadige eigenrichting. En daar gaat het om. Het gaat om het langzamerhand het oproepen, verheerlijken van geweld. Hoe groot is die groep? Dat is moeilijk te onderkennen. Wij baseren dan ook de berichten die wij krijgen van de inlichtingendiensten en van politie. En op dit moment in dat rapport hebben wij gezegd, nou, we zien in ieder geval zo'n 20 agitatoren die zeer actief zijn in de sociale media, in de zichtbare kanalen en de onderliggende kanalen. Zo'n 10.000 tot 15.000 mensen die dat actief volgen en al die berichten doorzetten, waardoor het veel steeds zich verder verbreidt. En dan 100.000 mensen of meer die daar hard in meelezen en ook soms door algoritmes erin blijven hangen. Wie zijn die 20 die harde kern? Ja, dat is niet aan de NCTV. Hè. De NCTV kijkt naar het fenomeen, niet naar de personen. Dit is echt iets van de... Ja, als u zegt er zijn 20 mensen, dan neem ik aan dat u precies in kaart heeft wie dat zijn. Nee, de NCTV heeft niet de rol en bevoegdheid om naar mensen in individu te kijken. Dat is echt van de inlichtingendiensten en politie. En wij krijgen van hun dat aantal en nemen dat mee in ons bericht over hoe moeten we deze dreiging zien. Maar waar grijp je dan op in? Want als het hebben van een complottheorie aan zich niet erg is... Nou, eigenlijk beschrijft het dreigingsbeeld twee dreigingsrisico's. Enerzijds mensen die overgaan tot extremistische handelingen. Geweld, opruiing of huisbezoeken. Dat is individueel. Daar grijpen de dienst op in en politie en het Openbaar Ministerie als het een strafbaar feit is. Het tweede, en dat is ook wat, misschien wat lastig om in te grijpen, maar wel een belangrijk proces, is dat in de breedte het afbreuk van vertrouwen in alles een sluipende weg of een sluipende wijze een proces kan worden, wat leidt, zoals het geschreven staat in Dreigingsbeeld, tot een soort betonrot in ons democratisch fundament. En kan ook weer leiden tot verdergaande extremisme en ook terrorisme. Stel, ik heb afgelopen zondag op de Dam gezeten. Ik mag dat niet doen op de plek waar ik wil zitten. Ik word verketterd omdat ik een complottheorie aanhang. Ik mag degene niet uitnodigen om te spreken die ik wil uitnodigen om te spreken. En nou is er een of andere dienst in Nederland die noemt me ook nog eens een halve terrorist. Met andere woorden, in hoeverre draagt u hiermee bij aan een radicalisering van die beweging? Wij proberen juist in dit rapport geen mensen te benoemen. Het meeste in Nederland is activisme en dat moet ook zo blijven. Alleen in dat rapport wordt wel dreigend genoemd het risico wat kan gebeuren. En daarmee maak ik verschillen. En als het zo dreigt op onze nationale veiligheid, is het mijn taak en mijn verantwoordelijkheid om dit rapport dit ook te benoemen. En nogmaals, gelukkig is het meeste activisme in Nederland is gewoon een uiting van we zijn het niet mee eens en we willen het laten zien. Maar daar waar activisme overgaat in een diepe haat en overgaat tot gewelddadigheden, alles wat er meer zit, kunnen we in een democratie dat niet hebben en is het een dreiging tegen de nationale veiligheid. En dat proces laat dit dreigingsbeeld zien. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg, in gesprek met NOS-verslaggever Sander van Hoorn was dat. Ja, en hoe dan om te gaan met die mensen die radicaliseren? Daarover praten we door met Jan-Willem van Prooijen, bijzonder hoogleraar extremisme, radicalisering en complotdenken, verbonden aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Maastricht. Goedemiddag, meneer van Prooijen. Goedemiddag. Ja, veel zorgen dus bij Aalbersberg, bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Maar we kennen, laten we daar eens op focussen in het begin, die coronaprotesten, waar we veel van dat anti-overheidsdenken zagen. Vooral nog van het koffiedrinken op Museumplein. Maar de NCTV die ziet een deel van hen nu als een hele serieuze bedreiging. Wat is er gebeurd in de tussentijd? Hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, nou ja, dat is denk ik moeilijk te zeggen. Maar het is wel duidelijk dat er een bepaald proces van radicalisering bij een gedeelte van die mensen heeft plaatsgevonden. Dit soort denkbeelden, dat gestoeld is op complottheorieën, kan geleidelijk aan steeds extremer worden. Complotdenken heeft ook een versnellende of katalyserende werking op het radicaliseringsproces. Nou ja, en dat gebeurt natuurlijk niet bij iedereen. Het is niet zo dat iedereen die in het coronatijd met een kopje koffie op het Museumplein zat, nu een geradicaliseerde extremist is. Maar dat kan wel het effect hebben op sommige mensen. Ja, maar de omgeving zal er toch ook iets mee te maken hebben? Jazeker. Radicalisering komt vooral voort in situaties waarin mensen zich door machtige instanties niet gehoord of onrechtvaardig behandeld voelen. En er is natuurlijk de laatste ja, jaren veel gebeurd. Waardoor mensen, nou ja, toch een... er zijn veel dingen gebeurd waar die maatschappelijke onvrede hebben aangewakkerd. Mm-hmm. Hè? Dus de coronacrisis, de stikstofcrisis, de energiecrisis. Noem maar op. Hè? Dus er is gewoon enorm veel gebeurd. En dat kan dat anti-overheidsdenken en complotdenken en ook het radicaliseringsproces voeden. Mm-hmm. Maar het lijkt me ook zo lastig dan om een profiel te maken van mensen die zo ver kunnen radicaliseren dat ze mogelijk ook geweld zouden kunnen gebruiken. Ja, dat is inderdaad heel lastig. Het is niet zo dat je zoiets hebt als een heel typisch iemand die mogelijk geweld zou kunnen plegen. Natuurlijk zijn er wel wat kenmerken. Dus bijvoorbeeld, als mensen wat jonger zijn, dan zullen ze eerder radicaliseren dan wanneer ze bijvoorbeeld ouder zijn en een gezin hebben bijvoorbeeld. Maar ja, desalniettemin, het is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. En daarom is het denk ik wel van belang voor de veiligheidsdiensten om bijvoorbeeld die sociale mediakanalen waarin toch behoorlijk radicaal toe gaat. Dus om bijvoorbeeld sommige Telegram-groepen goed in de gaten te houden. Ja want je hebt de sociale media en hè, zeg maar de TikToks en de Instagrams en dat. En je hebt de Telegram-groepen die u beschrijft. Ja. Daar zit nog een schakeltje tussen, lijkt me. Dat je van de een naar de ander gaat. Want veel mensen zeggen van het zijn die algoritmes die je een bepaalde richting in duwen. Maar zijn die dan zo gevaarlijk? Dat wordt veel gezegd. Maar eigenlijk, die algoritmes geven vooral content aan mensen die blijken zijn zoekgeschiedenis waar ze toch al in geïnteresseerd waren. Wat waarschijnlijk veel meer kwaad kan, is die gesloten groepen waar mensen in zitten. En denk aan Telegram, maar ook andere forums zoals Parlay bijvoorbeeld, waarin mensen in situaties zitten waar alle neuzen toch dezelfde kant op staan, waarin mensen dezelfde ideeën aan elkaar doorgeven, waar mensen elkaar ook links sturen, dus een links met extremistische content. Dat is een veel betere voorspeller of mensen er ook op klikken dan die online algoritme. En in zulke groepen krijgen mensen toch betrekkelijk weinig tegenspraak. Dus als mensen dan een extremistische uitlating is, in plaats van dat dan de helft van de groep daartegen ingaat, is iedereen het er bij wijze van spreken mee eens. En dat kan leiden tot groepspolarisatie. Dus met andere woorden, dat de ideeën binnen die groep leven, door de individuele leden gewoon radicaler en extremer worden. Ja, maar voordat het zo radicaal en extreem is, dat anti-overheidsgeluid, dat hoor je vrijwel overal. En wij zijn Nederland! Ik denk dat we allemaal wel iets reptielachtigs in ons hebben. Het hoort overal hetzelfde. Als je de mainstream volgt. En sommige dingen zijn best extreem. Maar ook wel leuk eigenlijk. Grenzen sluiten en de-islamisering zijn de oplossing. Mensen weten zelf al, dan hebben ze een innerlijk kompas. En die heeft het beste met jou voor. En als die zegt, dat moet je niet doen, dan moet je het niet doen! Ik loop mee omdat ik tegen al die vrijheidsbeperkende maatregelen en tegen al die leugens ben van Hugo de Enge en Mark en Co. Er is veel meer aan de hand als wat men denkt. Ja. Ik sta voor vrijheid, keuzevrijheid. En ik heb het gevoel dat die nu heel, heel, heel erg onder druk staat. De globalisten die zijn de macht aan het overnemen. Ja. Het is tijd voor een revolution, denk ik. Ja, wat je hier eigenlijk hoort is ook eigenlijk de afstand, de kloof tussen burger en de overheid. Mm-hmm. Heeft de overheid het dan ook een beetje zelf misschien aan zichzelf te danken? Meneer Van Prooijen? Ja, dat is lastig te zeggen. De overheid heeft er natuurlijk altijd een aandeel in. Er zijn ook zeker dingen die de overheid kan doen. Kijk, bijvoorbeeld een heel belangrijke factor die maakt of dat mensen tegen de overheid gaan denken, is de mate waarin mensen zich gehoord voelen door die overheid. Dus dat is belangrijk. Daar heeft de overheid natuurlijk zeker een aandeel in. Tegelijkertijd is het ook zo dat dit soort gevoelens ook aangewakkerd worden door omstandigheden waar de overheid niet altijd maar controle over heeft. Dus denken, met name crisissituaties. Op het moment dat er een crisis plaatsvindt, dan zoeken mensen daar toch ook een zondebok voor. En dat zijn dan vaak machtige groepen, zoals bijvoorbeeld de overheid of andere groepen met invloed. Dus ik denk dat het een beetje van beide is. Aan de ene kant zijn er zeker dingen die de overheid kan doen en om dit soort sentimenten tegen te gaan en om die mensen tegemoet te komen. Tegelijkertijd is het ook voor een deel onvermijdelijk op het moment dat het gewoon niet goed gaat met de maatschappij. Ja, maar hebt u dan bij dit toch breed gedragen gevoel? Nou heeft de Nationaal Terrorismecoördinator het over een groep van 20 mensen die uiteindelijk echt voor problemen zouden kunnen gaan zorgen, die dusdanig radicaliseren dat ze mogelijk terroristische daden zouden kunnen plegen. Hebt u een beeld van deze groep? Of hoe moet je die dan vinden? Nou ja, ik denk dat over anti-overheidsdenken, dat is denk ik heel wijd verspreid in de samenleving. Maar nu heeft u het over die 20 mensen die mogelijk een aanslag zouden kunnen plegen. Ja, nou ja, kijk, dat is niet echt een groep die ik in mijn onderzoek per se in het vizier heb. Dat is denk ik meer vooral aan de veiligheidsdiensten om die mensen goed in de gaten te houden. Ik neem aan dat ze hele goede redenen hebben om die mensen als gevaar te zien. En dat is natuurlijk erg belangrijk dat het goed gebeurt. Zeg, en mensen die zelf de anti-overheid denken, die horen nu de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Die komt waarschijnlijk ook wel in hun Telegram-groepen voorbij. Wat denken die dan, denkt u weer, als ze dit horen? Het zou ook bijna een soort aanmoediging kunnen zijn. Van zie je wel, ze zijn allemaal tegen ons. Ja, nou ja, goed. Kijk, heel veel mensen die denken zijn tegen de overheid, maar zijn verder totaal niet terroristisch en zijn ook gewoon tegen geweld. Hè. U moet wel zich wel realiseren dat die 20 mensen of de mensen die tot geweld in staat zijn, dat uiteindelijk maar een klein deel van de mensen is die anti-overheid sentimenten en anti-overheid gevoelens hebben. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die anti-overheidsgevoelens hebben, maar geweld totaal afwijzen. Dus ik denk niet dat iets is wat je zo 1-2 kunt, 1-op-1 kunt zeggen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die anti-overheidssentimenten delen, maar dan dat verhaal van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid ze wel kunnen steunen. Die willen ook geen aanslagen. Ik dank u wel. Jan-Willem van Prooijen was dat. Bijzonder hoogleraar extremisme, radicalisering en complotdenken aan de VU en de Universiteit van Maastricht. Hebt u nog vragen over de klimaattop in Sharm el-Sheikh? Dat vroegen we aan onze luisteraars en kijkers. Nou, die hebt u. 3600 kregen we er binnen. Een paar daarvan gaan we beantwoorden. Tenminste, dat doet Danielle Heers van de organisatie Both Ends, die zich bezighoudt met het pareren van de gevolgen van klimaatverandering. Zometeen na het nieuws. NPO Radio 1. Leven van Eck. Een Duitse hulporganisatie stapt naar de rechter omdat de Italiaanse overheid 35 migranten nog steeds niet aan land laat gaan. Het schip had 178 migranten aan boord en ligt al meer dan een week voor de kust. Gisteren mochten de meeste migranten aan land komen vanwege hun slechte gezondheid. Maar 35 migranten zijn volgens Italië te gezond om van boord te mogen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwt voor anti-overheidsactivisten. Een aantal van hen dreigt extremer te worden vanuit een diep wantrouwen tegen de politiek, media, wetenschap en rechtssystemen. Dat wantrouwen wordt aangewakkerd door complottheorieën, waarschuwt de NCTV. Bij de opening van de klimaattop in Egypte kwam VN-baas Guterres met waarschuwende woorden. Het punt waarop de klimaatchaos onomkeerbaar is, komt nog altijd dichterbij, zei Guterres. Er zijn volgens hem daarom harde afspraken nodig om de uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen. En de regering van Ethiopië en de rebellen in de noordelijke regio Tigray hebben een telefonische hotline in het leven geroepen. Die is voor overleg over het staakt het vuren dat vorige week werd overeengekomen. Met hotline kan opleidend geweld snel worden beëindigd, verwacht de bemiddelaar van de Afrikaanse Unie. Levi, dankjewel voor het weer naar Willemijn. Ja, we begonnen de dag op een aantal plaatsen met een mini beetje zon, maar inmiddels is de lucht echt overal helemaal dichtgesmeerd. Ja, er wordt hier naar elkaar gekeken. Ja, nee, dus het was echt een mini beetje. Het grootste gedeelte is echt de bewolkte, potdichte massa boven ons hoofd. Daar valt ook regen uit, de meeste in het noordwesten. Daar is tot nu toe zo'n 12 mm gevallen. Gaat ook nog even door daar, maar vannacht is het overal droog. Dan zijn er wat opklaringen. Het is niet koud met temperaturen die hier rond een graad of 10 liggen vannacht. En morgen wel meer zonneschijn dan vandaag. Voor meer mensen beschikbaar die zon. Maar wel zien we in de loop van de dag opnieuw dan de bewolking vanuit het westen toenemen en ook wat dikker worden. En er gaat ook neerslag uitvallen. Maar op de meeste plaatsen zal het echt pas in de avonduren en weer in de nacht naar woensdag zijn. Morgen overdag 14 tot 17 graden. Dus het is wel weer een hele zachte dag. Oké, dankjewel Willemijn Hubert was dat. En voor het verkeer naar Erwin Hart. Ja, onder die dichte bewolking is het weer ouderwets knus op de weg. Er komen steeds meer files. 69 staan er alweer. Vooral tussen Den Haag en Rotterdam. Hallo. Hallo. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 14 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Een dik kwartier vertraging tussen Maasdijk Oost en knooppunt Ketelplein. A15 Rotterdam richting Gorinchem. Tussen Papendrecht en Gorinchem 11 kilometer file. Door een ongeluk is de vertraging bijna een half uur. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en het knooppunt Terbrechtseplein door een kapotte auto een kwartier extra. En de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten, 6 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Er moeten weer geitenboerderijen bij kunnen komen. En geiten dus. In sommige provincies geldt nu een zogenaamde geitenstop, omdat het houden van geiten tot grote gezondheidsklachten kan leiden. Maar de VVD in Gelderland die wil er vanaf. Omwonenden intussen maken zich daar grote zorgen over. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Nu eerst droogte, overstromingen. Armere landen hebben nog meer last van klimaatverandering. Belangrijk thema nu op de klimaattop in Egypte, met de vraag hoe rijke landen dan moeten betalen voor de klimaatschade. Joyce Bovenhuis van het Een Vandaag Opiniepanel is hier. Joyce, hi. Hi, goedemiddag. Je hebt gevraagd wat het panel hiervan vindt. Ja. En dat horen we zo. En ook Danielle Hiersister, directeur van Both Ends. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering. Fijn dat u er bent. Joyce, eerst eens, moeten rijke vervuilende landen dan betalen voor de klimaatschade? Zoals droogte, overstromingen in andere armere landen. Jij hebt dus gevraagd aan het panel, wat vinden jullie daarvan? Ja, en ik zie wel steun voor dat idee dat rijkere landen armere landen moeten helpen. En dat is vooral gebaseerd op het feit dat de vervuiler betaalt, ook als het gaat om het klimaat. Rijke landen hebben decennia lang kunnen groeien, hebben daar veel CO2 bij uitgestoten. En als dat ten gevolge heeft dat de klimaatverandering optreedt, en zeker als dat gebeurt in armere landen, dan is het toch een beetje de morele plicht, vindt men, dat je die landen moet ondersteunen. Oké, dat is een heel keurig antwoord. Ja no bless oblige. Heel netjes, maar dan denk je toch van gaat het ook over onszelf daarbij? Klopt, toch. We zijn toch ook wel bang dat uiteindelijk klimaatverandering in andere delen van de wereld gevolgen heeft voor Nederland. Want het kan natuurlijk zomaar zijn dat het echt onleefbaar wordt in Afrika door de droogte. Dat er echt geen oogst meer lukt. Ja, en dan wordt gezegd, dan komt er een stroom klimaatvluchtelingen onze kant op. En de vraag is of we die wel aankunnen. Ja, en zo zit mevrouw Heers, heb je dat altijd aan beide kanten. Enerzijds een nobel gebaar, maar tegelijkertijd toch de angst om wat er dan hier gebeurt. Hè? Ja, klopt. Ja, en als je natuurlijk naar de leiders van Afrikaanse landen kijkt, maar ook bijvoorbeeld naar een land als Pakistan, die vinden het helemaal geen nobel gebaar. Die vinden het de verplichting van rijke landen. Je zei het zelf al, dat wij zijn de grote vervuiler. Wij zijn ook rijk geworden met die vervuiling. Dat is een van de redenen dat wij zo rijk zijn geworden, is dat we goedkope energie hadden. Dus zij zien dat niet als een nobele plicht of zo. Maar als onze een nobele gebaar, maar als onze verplichting richting hun, want wij hebben hun schade berokkend, waar zij nu echt heel erg veel last van hebben. We hebben u uitgenodigd omdat wij onze kijkers en luisteraars hadden gevraagd, wat wilt u nou weten van de klimaattop? Daar zijn 3600 vragen op binnengekomen. Gaan ze u niet, ik kondigde het aan. En toen zag ik Willemijn al kijken van, dat wordt veel. Gaan ze niet allemaal beantwoorden, maar een aantal daarvan. Ja. En eentje is van, waarom zouden we dat moeten doen? We begonnen net al enigszins over waarom armere landen steunen, omdat het klimaat verandert. Kunt u dat nog eens verder inkleuren? Ja. Ik vind het trouwens ontzettend interessant dat er zoveel vragen over dit onderwerp zijn. Dat is nieuw voor mij. Dus we hebben het heel lang is het zo geweest dat we het in Nederland vooral over klimaat in Nederland hebben gehad. En het is ontzettend belangrijk dat we ook gaan nadenken over de rest van de wereld, want we moeten het met z'n allen oplossen. We kunnen het niet in ons eentje oplossen. Rijke landen hebben jaren of decennia lang veel fossiele uitstoot veroorzaakt. En je moet het eigenlijk zo voor je zien. De aarde kan een bepaalde hoeveelheid klimaatgas aan. Een soort badkuip is het. En die badkuip is vol. En er is maar één manier waarop die badkuip leger wordt. En dat is door bossen in stand te houden. Want die vangen die klimaatgassen op. Maar die bossen gaan er ook aan. Dus die badkuip wordt steeds voller. En wij hebben de grootste hoeveelheid CO2-uitstoot veroorzaakt. Daar zijn we rijk mee geworden. En de arme landen hebben daar nu al heel veel last van. Omdat zij de droogte en de overstromingen nu zien gebeuren. Mm-hmm. Hun bevolking heeft daar heel veel last van. Politiek gezien ook niet. Is ook een groot probleem. Wij hebben al heel erg lang afgesproken dat we geld zouden overmaken naar die landen om die problemen op te lossen. En wij komen die afspraken eigenlijk gewoon niet eens na. Ja, dat is ook al zo'n punt. Joyce, dan zou je denken, moet Nederland daar dan niet eens een voortrekker rol in hebben? Ja, nou, dat hebben we precies gevraagd. Hulp, inderdaad, van Nederland voldoet niet aan de eerdere financiële afspraken die gemaakt zijn. Maar een voortrekkersrol dan nemen, dat gaat de meeste toch te ver. Dat klinkt misschien paradoxaal. We willen best steunen, maar niet als voorloper. Maar dat heeft ermee te maken dat mensen toch een beetje bang zijn dat we water naar de zee dragen. Als we als enige land ze gaan voorlopen. Hè? Iemand zegt daar ook over. Even opzoeken. Dit is een thema dat we Europees moeten aanpakken. Voor oplopen is symboolpolitiek als er door andere vervuilende landen niks wordt gedaan. Kortom, of met z'n allen, maar niet alleen. Nee, wat betekent dat? We wachten op elkaar, mevrouw Heers? Nou, dat betekent al heel lang dat we... Dit wordt natuurlijk al heel erg lang gezegd. Zo gebeurt er niks. Er gebeurt dus ook te weinig. Ja. Dat wordt dan symboolpolitiek genoemd. Wij zijn ook afhankelijk van andere landen dat zij hun uitstoot terugdringen. En een symbool, een gebaar, zou best wel eens heel erg positieve effecten kunnen hebben. Dat zagen we vorig jaar ook in Glasgow. Toen nam het VK de voortrekkersrol op het stoppen van steun aan de fossiele export. En 39 landen gingen daarmee, waaronder Nederland. Dus het is een beetje de schapen. Er moet er eentje over de dam gaan en dan kunnen de anderen volgen. Daarbij geldt ook dat Nederland natuurlijk onderdeel is van Europa. En ik vind Nederland moet een voortrekkersrol, Europa moet een voortrekkersrol spelen. Als niemand gaat bewegen, als wij al niet eens bewegen, wie doet het dan wel? En dat is best wel ingewikkeld. Ja, dit gaat allemaal uit van het idee, hè, dat het Westen de grote vervuiler is. Dat armere landen daar schade van hebben. Daar hebben we ook een vraag over gekregen. Van ja, de derde wereldlanden die claimen klimaatschade. Maar in hoeverre is het juist dat de Westerse wereld de grote vervuiler is? Ja, daar zijn eigenlijk is niemand het mee oneens. Dus je hebt heel veel klimaatexperts, die zijn dan georganiseerd in de International Energy Agency of bij de Wereldbankgroep of in de IPCC. En ook de rijke landen zelf hebben al heel erg lang geleden toegegeven dat wij een relatief grote verantwoordelijkheid hebben in de veroorzaking van klimaatverandering. Dus dit is zoals het is. Ja. En daar kunnen we nog heel erg lang over blijven discussiëren. Maar ik hoop echt dat we er nu wat aan gaan doen. Ja, maar wie zijn de grootste vervuilers? De grootste vervuiler is de Verenigde Staten. Zeker. Ja. Je moet het ook een beetje kijken naar. Je kan kijken naar continenten. Je kan ook kijken naar hoofd van de bevolking. En dat is eigenlijk de meest eerlijke graadmeter. Dus dan is de VS verreweg de grootste vervuiler. Europa is een grote vervuiler. En China is ook inmiddels een grote vervuiler. Alleen daar moet je dus weer goed op letten dat VS en Europa al heel lang vervuilen. Dus dan heb je weer die historische, die badkuip, die vervuiling. Die is dus veel groter, onze verplichtingen richting anderen, dan China. Want die is nog niet zo lang aan het vervuilen. Nou, hoe wordt bepaald welke landen wat zouden moeten betalen? Ja, dat heb ik. Het is een hele goede vraag. En ik heb heel erg mijn best gedaan om dat op te zoeken. Het enige waar ik op kom is een fair share. Dat heeft een Amerikaans instituut heeft dat berekend. En dan is voor Nederland geld dat we ongeveer 1,6 miljard per jaar zouden moeten overmaken. En we maken nu 25 miljard per jaar. Dat is voor de huidige afspraken. En in Egypte staat nu een nieuwe gesprek over geld op de agenda. Dat gaat over hoe gaan rijke landen nu betalen voor de schade die arme landen nu al lijden. Ja. Dan even het punt waar Joyce het al over had. De klimaatvluchtelingen die verwacht worden, in ieder geval bij een deel van het panel. Hoe bereiden wij ons voor, mevrouw Heers, op de opvang van steeds grotere groepen klimaatvluchtelingen? Daar wil ik graag twee dingen over zeggen. Als we kijken naar wie gaat er straks echt op de vlucht moeten vanwege de effecten van klimaat, dan is van alle rijke landen is Nederland koploper. Want wij liggen onder de zeespiegel. En er komen steeds meer... zelf vluchten. We moeten zelf vluchten. Dat is verrassend. Daar gaat steeds meer het gesprek over. Wij gaan dus aan de wandel. En als wij dus de vraag even op onszelf betrekken. Als je wil voorkomen dat mensen vanwege de impact van klimaat op de vlucht moeten, dan moet je wat aan de klimaatverandering zelf gaan doen. En dan kom je weer terug over wie zet de eerste stap. En dan is Nederland symbolisch misschien dus een heel interessant land. Omdat wij ook de eerste zullen zijn die van de rijke landen die het echt aan de lijve gaan ondervinden wat de effecten zijn. Dus het is heel logisch dat wij een eerste stap zouden zetten. Ja. En de tweede, mag ik daar nog één ding over? Mm-hmm. De tweede is dat de reden dat mensen op dit moment vluchten is, dat is niet vanwege klimaat. Dat klimaat kan een versneller zijn, maar het is honger of droog. Dus er zijn al problemen. En de meeste vluchtelingen blijven in de gebieden waar ze al wonen. Dus op dit moment komen er weinig vluchtelingen, ook niet vanwege klimaat, maar ook niet naar Nederland. Dat waren een paar van de 3600 vragen, mevrouw Heers. Dank u wel. Danielle Heers, directeur van Both Ends. En Joyce Boverhuis van het panel. Antwoorden op veel vragen ook op onze website, eenvandaag.nl. En vanavond gaat het er ook over in de televisieuitzending. Ja. Dank jullie beiden. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Zo'n 400 kilometer bijna aan file. Dus die mensen zijn niet alleen. Op de A15 Rotterdam richting Gorinchem is de vertraging redelijk groot tussen Papendrecht en Gorinchem. Er is namelijk een aanrijding gebeurd. Aan de voorkant 11 kilometer file geeft 35 minuten vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat nu een kapotte auto bij knooppunt de Brechtseplein. Daarachter 7 kilometer file vanaf Maasdijk Oost. 20 minuten extra. Feit of fictie? Gaat Lammert vandaag over nieuwe woonwijken en onteigening. Waarom? Ja, ik hoorde bij de collega's van BNR een opvallende uitspraak van VVD-corrivé Ed Nijpels in een gesprek over stikstof en boeren. Hij vindt dat het kabinet in dit dossier te erg bezig is met pappen en nat houden. Hij wil een veel steviger beleid van het kabinet. Luister maar. En dat betekent dus ook dat er geen heilige koeien zijn om het te gebruiken. En dat betekent dus bijvoorbeeld ook onteigenen. Ja. We onteigenen al 100 jaar lang in Nederland. Als er een nieuwe woonwijk moet komen, dan gaan we naar een boer toe. Gaan we eerst proberen of een handel kunnen doen. Als dat niet kan, dan wordt die onteigend. Er is geen stad die niet via onteigening groter is geworden. Ja, hij zegt dus dat onteigening geen taboe moet zijn, want er is geen stad die niet via onteigening groter is geworden. Nou, dat is interessant, maar dat gaan we wel checken. Absoluut. En dan gaan we eerst even kijken, wat is onteigening precies? Dat vroegen we aan Jacques Sluismans, hoogleraar ontnemingsrecht aan de Radboud Universiteit. Hij legt uit dat onteigening pas aan bod komt als partijen er via onderhandelingen niet uitkomen. Dan zal in het normale economisch verkeer, ja, houd het dan op, zou ik maar zeggen. Dan gebeurt er uiteindelijk niks. Maar wanneer het gaat om zaken die het algemeen belang raken en de vragende partij de overheid is, ja, voorziet de onteigeningswet erin om ten behoeve van dat algemeen belang die impasse te doorbreken en te zeggen van ja, als het dan goedschiks helaas niet lukt, ja, dan hebben we nog een optie om het kwaadschiks te doen. En dat is een gedwongen ontneming van die eigendom. Ja, er is dus een onteigeningswet en hoogleraar Sluismans legt uit wanneer en waarom die wet ooit gemaakt is. Hou je vast, dat dertig van 1851. Nou, op dat moment was onteigening vooral bedoeld voor de aanleg van nieuwe spoorwegen. Dus in de eerste tientallen jaren van die wet ging het bijna alleen maar over de aanleg van het spoorwegnet. Maar in het begin van de 20e eeuw, toen kregen we in Nederland de woningwet. En toen zag de overheid ook een taak voor zichzelf bij wat dan nu heet de volkshuisvesting. En eigenlijk vanaf dat moment, dus inderdaad ongeveer 100 jaar geleden, zie je dat onteigening ook voor dat doel wordt ingezet. Nou, eerst dus voor de spoorwegen. En later is de overheid met deze wet in de hand dus ook grond van mensen gaan onteigenen om woonwijken te bouwen. Maar is dat echt op hele grote schaal gebeurd, weet je dat? Ja, dat vroegen we aan Tim Verlaan. Hij is universitair docent stadsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Heeft hier heel veel onderzoek naar gedaan. En hij zegt dat stadsbesturen vaak grote stukken grond onteigend hebben. Dat hebben grote steden meerdere keren gedaan in de geschiedenis. Dus in de tweede helft van de 19e eeuw bijvoorbeeld. Rotterdam wilde de haven uitbreiden, heeft heel veel dorpen daar geannexeerd, grond onteigend. In het geval van Amsterdam is de Bijlmermeer een voorbeeld, een polder die is onteigend van de gemeente Weesperkarspel. En ja, zo zijn er talloze voorbeelden te geven. Ja, een van die voorbeelden is dus inderdaad dat hele gebied rondom de Rotterdamse haven. Havenbekkens die we zien ten westen van de stad, daar lagen ook ooit boerderijen, landgoederen. En die zijn ook onteigend. Dus Nederland is eigenlijk tot stand gekomen door onteigeningen. Het land ziet eruit zoals het eruit ziet. Door die massale ingrepen van de overheid in het landschap. En daar moeten mensen soms voor worden uitgekocht, verplicht. Ja, je hoort het dus goed. Ons land had er zonder onteigeningen heel anders uitgezien. Dus die uitspraak van Ed Nijpels, die klopt. Ja, of echt letterlijk elke stad wel eens grond heeft onteigend, dat is moeilijk te checken. Maar alle experts die we vandaag hebben gesproken zeggen, onteigenen is echt een belangrijk instrument van overheden om grote projecten van de grond te krijgen. Steden en gemeenten hebben hier sinds de woningwet op grote schaal gebruik van gemaakt. Dus Ed Nijpels heeft gelijk, het is een feit. Spanning in Gelderland rond de zogenoemde geitenstop. 5 jaar geleden werd in een groot aantal provincies in Nederland besloten dat geitenhouders niet mogen uitbreiden. En nieuwe geitenhouderijen die waren ook niet welkom. Een maatregel voor de volksgezondheid, omdat veel mensen in de buurt van geitenboerderijen longontsteking krijgen. Maar de VVD in Provinciale Staten Gelderland wil van die geitenstop af. Frederik Peters van de VVD in Provinciale Staten in Gelderland is hier. Goedemiddag, van harte welkom. U vindt die zieke mensen zo om die boerderijen niet zo'n probleem meer? Is hartstikke een groot probleem. Maar we zijn inmiddels al 5 jaar bezig om te kijken of dat daadwerkelijk van die geithouderijen afkomt. Er is wel een statistische correlatie. Maar de causaliteit, om maar in de termen te blijven, die is nog steeds niet aangetoond. Als we kijken naar het aantal onderzoeksgevallen wat er momenteel zijn, dan zijn het er 50, waar je er minimaal 800 nodig hebt om iets te kunnen zeggen. En in die 5 jaar staat de sector op slot. En niet alleen de sector, maar ook de leefomgeving. En ik denk dat dat ook nog wel een aspect is wat onderbelicht is geraakt. Je zult maar een woning hebben, 2 kilometer van een geithouderij af. Zeg maar eens wat de woningwaarde is. Geen idee. Gemeentes willen bouwen, woonwijken realiseren. Dat kan nu niet. Dat zijn effecten. Ja, maar u zegt, we moeten nog helemaal vaststellen of er een causaliteit is. Hè? Dus dat het echt verband met elkaar heeft. Maar u ziet statistisch wel dat er in de omgeving van die boerderijen meer mensen last van hun longen hebben. Ja, de statistisch is altijd lastig, hè, wat dat is. Het is niet alleen maar de geithouderijen, maar de hele veesector. Mm-hmm. Dus je ziet dat overal. En dit was in 2017 de aanleiding om die geitenstop in te voeren. Met als gedachte dat we binnen 1 jaar, 2 jaar wel duidelijkheid zouden hebben. Maar toen vond u het urgent om te stoppen? Want u zag dat er veel mensen ziek waren. Ja, op dat moment wel. Maar op dit moment zie je zijn dat ze beter geworden. En op dit moment zie je dat het aantal gevallen, wat zich aanmeldt voor onderzoeken, wel heel erg laag is. Veel lager dan wat wetenschappelijk verantwoord zou zijn. En het effect is dat je niet alleen een sector op slot zet, maar ook de leefomgeving van die mensen. Wat je ook ziet in de tussentijd is dat als we het al hebben over de gezondheid van de mensen in de omgeving, die is niet per se beter geworden door de geitenstop. Er zijn namelijk ook meer geiten bijgekomen sinds de geitenstop. 36.000 heb ik gehoord. 50%. Exact. Wat er is gebeurd. Dan snap ik het wel. Wat je ziet, hè, inderdaad, daarmee is dat we een maatregel hebben genomen in 2017 met als doel de gezondheid voor de leefomgeving in ieder geval vast te klikken. Zodat we even wat tijd hebben om te kijken hoe zit die relatie nou precies en welke maatregelen moeten er in de geitensector nou genomen worden om de balans met de gezondheid weer te herstellen. In die tussentijd is er niet gehandhaafd. Dat onderzoek moet nog komen. Nee, wat er is gebeurd is dat er volledige benutting is geweest van de vergunningen. Dus er zijn op papier meer geiten toegestaan dan dat er werkelijk in de stallen stonden. De markt voor geitenproducten die is toegenomen. Ja, en de geithouders die geluk hadden. Ik wil het woord geitenpaadje niet gebruiken, maar die zoeken de mogelijkheden die er zijn. Dus dat is eigenlijk wat we in Nederland doen. Nou, u maakt een woordgrap, maar het is inderdaad wel wat het is. Ik vind het heel vervelend dat ik die woordgrap moest maken. Sorry. Ja. Nou, even over uw provincie sowieso. Mm-hmm. Hè? Lammert, Gelderland heeft heel veel boerderijdieren, niet alleen geiten. Ja, nee, niet alleen geiten. Gelderland is met ruim 20 miljoen dieren, geiten, koeien, schapen, kippen, paarden, noem ze maar op, de provincie met de meeste dieren. Er zijn bijna 111.000 geiten. Er zijn 2 miljoen Gelderlanders. En volgens onderzoek van Follow the Money lopen er 275.000 direct ernstig gevaar om ziek te worden door de geiten. Dat is 1 op de 6. Ja, dat is een hoop. En er zijn dus ook veel Gelderlanders die zich zorgen maken. Dat weet u natuurlijk ook, meneer Peters, dat hoort u ook. Paul van der Krocht bijvoorbeeld, die woont op een paar 100 meter van een geitenboerderij in Gent, in Gelderland, en zijn zorgen zijn heel groot. De boosheid neemt toe en tegelijkertijd zie je ook een soort moedeloosheid optreden. Het gevoel van, we worden toch niet gehoord. Hoeveel ziektegevallen vinden we ten opzichte van een bedrijf verantwoord? Toon dan eerst maar aan dat er geen reden meer is voor een geitenstop, dat die ongerustheid onterecht is. Dat moet dan aangetoond worden. Maar zolang er zoveel jaar al aangetoond wordt dat die longontstekingen er wel zijn, lijkt me daar geen enkele reden toe. Ja, Paul van der Krocht was dat. Frederik Peters van de VVD, Provinciale Staten Gelderland. Wat zegt u tegen zo iemand als meneer van der Krocht? Ik snap heel goed de positie waar meneer in zit. En gezondheid is voor ons ook heel erg belangrijk. Maar de vraag is of de geitenstop het middel is om die gezondheid te verbeteren. Wat we nu vooral zien is dat er per saldo in zijn omgeving meer geiten bij zijn gekomen door de stop. Door de uitnutting van de vergunning. En de causale relatie nog steeds niet goed is aangetoond. Maar moet u dan daar niet eens naar gaan kijken? Moet u niet eens wat meer gas zetten op dat onderzoek? Ook, maar dat ligt bij LNV. Dus hierbij ook. Dat doen we ook. We vinden het zo belangrijk dat wordt aangetoond, zodat wij stappen kunnen nemen. Ja, dat doen we ook. En daar zijn we continu mee bezig via de gedeputeerden die wij op landbouw hebben. Maar wat veel belangrijker is dat ik ook zie dat in de afgelopen periode het debat echt in een of-of is terechtgekomen. Je bent of voor gezondheid en tegen geiten, of voor geiten en tegen gezondheid. En beide is niet waar. Ik ken geen geithouder die bewust de omgeving wil vervuilen omdat dat zo leuk is. Integendeel. wil. Ik ken ook geen buurtbewoners die zeggen die geitenhouderij moet maar weg omdat die weg moet. Volgens mij gaat het erom dat we de hoge emotie waarmee het debat nu wordt gevoerd, dat we dat een beetje normaliseren. Dat we het gesprek weer met elkaar aangaan. Dat we kijken welke maatregelen kunnen er al genomen worden in die geitenhouderijen om het voor de gezondheid in de omgeving beter te doen. Want het is een en-en verhaal. Om het voor de gezondheid beter te maken zou je toch, maar dat is dan, ja, dat je denkt zoals de dingen gaan, sowieso niet meer geiten, sowieso niet meer dieren. De geiten die vergund zijn en die dus een vergunning hebben, die zijn nu uitgenut. En daarom, nu komt er ook geen geit bij, qua nieuwe vergunningen. Maar waar ze op papier zijn toegestaan, zullen ze ook in de stal staan. Ja, maar als u zegt, we stoppen met de geitenstop, dan komen er weer meer. Nee, wat je doet is dat je gaat kijken naar mogelijkheden onder welke voorwaarden moet een geitenhouder weer aan de slag, waarbij het in balans is met de gezondheid. We weten wat een geitenhouderij naar buiten uitspuugt, hè, als stoffen. Nou, probeer daar eens met gezondheidsexperts en met de sector in gesprek samen te kijken hoe kun je dat nou flink naar beneden halen. Dan is dat onderzoek. Maar om zo'n gesprek, ja, we moeten het bijna afronden. Om zo'n gesprek mogelijk te maken, is het misschien beter om geen olie op het vuur te gooien, om die geitenstop nog even te handhaven? Nee, wat je nu ziet, zijn schrijnende gevallen bij de agrariërs, bij de mensen in de omgeving, maar ook bij gemeentes, want we willen ook woningen om in te wonen. In Ede en Wageningen, waar de meeste geiten in Gelderland staan, daar hebben we ook een stad gepland zo groot als Eindhoven om te gaan ontwikkelen. Die gemeente kan geen kant op. En dat betekent eigenlijk dat de geitenstop er ook voor zorgt dat we nu geen woningen kunnen bouwen voor de mensen die het nodig hebben. Ik wens u sterkte bij hoe het allemaal verder gaat met de geitenstop. Al dan niet, Frederik Peters was dat, VVD-statenlid in Gelderland. Fijn dat u er was. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Lammert, wat is er nog? Dit. Hallo allemaal. Ja, het is hier in de studio al heel gezellig, zoals je ziet. Kijk, trommel pepernoten, die staat al klaar. Chocolademelk moet nog even opgewarmd. Het is allemaal logisch, want Sinterklaas komt naar Nederland. Dit hebben we nodig. En zo dagen. Meteen om 6 uur is het zover. De eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal. Er zal natuurlijk wel weer het een en ander volledig misdreigen te gaan door een onhandige Piet. Maar na 20 jaar is Diewertje Blok daar nog steeds niet klaar mee. Op TikTok gingen geruchten dat dit haar laatste seizoen als presentatrice zou zijn. Maar ze liet vanmorgen weten, nog lang niet van plan te zijn om te stoppen. Dat is alvast één geruststelling, want hoe dan ook wordt het weer vreselijk spannend. Absoluut. Goed, okay. Dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. Op televisie zijn we er om 6:15 op NPO 1. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Ze hebben vragen, willen antwoorden. U was wel uitgenodigd? Bij welk feestje? De vragen bij het nieuws. Waarom eigenlijk? Ja, dat mag Joost weten. Ja, hoe zit dat? Waar ook is het vuur? Nee hoor, nee. Maar ik mag hier wel mooi even op de radio zijn. Bent u daar blij mee? Ja, ik ben er wel blij mee. En wat vind je er mooi aan? Ik vind het magisch, radio. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Vanochtend gaan we meer de diepte in. Wat betekent dit nou concreet? Ja, dat is eigenlijk relatief simpel. Maar krijgen we het antwoord vanmiddag al dan? De vragen? Ja, dat moet ik even opzoeken. En de antwoorden. Fijn dat u er bent in zulke grote getalen. Welkom op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar door de inzet van AI en data-analyse van bijvoorbeeld walvisgeluiden helpen we wetenschappers ons ecosysteem beter te beschermen tegen klimaatverandering. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op Capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag?